أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مرزام از كتاب الفقه الميسر درس 111 المسألة الثامنة یعنی مسئله هشتم در زیر باب دوازدهم از کتاب صلات که این 57 درس از کتاب صلات هست. صاحب کتاب میگوید المسألة الثامنة سننها، یعنی مسئله هشتم درباره سنت های نماز عیدین می باشد، سنت های نماز عید یا سنت هایی که در روز عید باید انجام داده شوند. اولا یکم سنت که صاحب کتاب می آورد می گوید یکم یسن ان تؤدى صلاة العید فی مکان بارز واسع خارج البلدی. میگه سنت است که خوانده شود یسن ان تؤدى الصلاة ان تؤدى صلاة العید، یعنی سنت است که خوانده شود و ادا کرده شود نماز عید فی مکان بارز واسع در یک جای آشکارا و پهن و کشاد، در یک جای کشاد خوانده شود، یعنی در یک صحرا و در یک جای کشاد خارج البلدی بیرون از شهر باشد، بیرون از اهالی نشین باشد، یعنی به طرفی صحرانیمه ببراین، کمی از جایی که مردم زندگی میکنن از اینها بیرون ببراید، در یک میدانچه یا در یک صحرای بخواند، این سنت است. میگوید یجتمع فیه المسلمون لاظهار هذه الشعیرتی، جمع شوند در این مکان میگه مسلمان ها به خاطر آشکار کردن و به نمایش گذاشتنی علامت و رمزی این، یا که به خاطر نمایش گذاشتن این رمز و این علامت، یعنی نماز عید که رمز از رمزهای دین است، علامت از علامتهای دین است، به خاطر آشکار کردن این، به خاطر نمایش گذاشتن این، پس میگه همه مردم از شهر ببراین یا از اون دهه و از اون ریانی که از اون محله که در داخل اون محله زندگی میکنن ببراین بیرون از محله در آنجا نماز عید را بخوانند. این میگه سنت است. و اذا صلیت فی المسجد لعذر فلا بأس بذلک، و هنگامی که خوانده شود در مسجد با سبب عذر، یکان عذر پیش آمد، با سبب عذر اگر که نماز در داخل مسجد خوانده شد فلا بأس بذلک، در این صورت باکی ندارد. یعنی نماز عید را اصلا سنت این است که در یک جای کشاد و در میدانچه یا در صحرای بخوانند، اما یکان عذر پیش آمد که در مسجد بخونند، مثلا باران بود یا شمال سخت بود یا عذر که مردم همه برآمده نمیتونستن از این شهر، در این صورت جایز است که در داخل مسجد نماز را بخونند. در این صورت فلا بأس بذلک، در این صورت باک ندارد که در مسجد نماز عید را بخونند. این بود یکمین سنتی روزی عید. و دویوم میگه و یسن تقدیم صلاة الاضحى و تأخیر صلاة الفطری، میگه سنت است بر وقت خواندن نماز عید قربان و دیر خواندن نماز عید رمضان، عید فطر، عید فطر دیرتر بخونن، این سنت است. و عید اضحى را، نماز عید اضحى را بر وقت‌تر بخوند، این سنت است. میگه کما تقدم بیان ذلك عند الكلام على وقتها، چگونه که گذشت بیان این مسئله و توضیح این مسئله این دل کلام علا وقتی ها در اون جایی که در باره وقتی نماز معلومات داده بودیم، یعنی در زیر مسئله چهارم این مسئله را گفته بودیم که نماز عید قربان بر وقت خوانده می شود تا اینکه بعدش مردم برامن قربانی هایشان را بکنند. نماز عید رمضان دیرتر خوانده می شوند تا اینکه کسانی که فراموش کردند یا مشغول و بند بودند زکات های فطرشان را بدهند، زیرا اینکه نماز خوانده که شد بعد از اون دیگر زکات فطر دادگی اون دیگر زکات فطر نیست و بلکه یک صدقه می باشد، وقتی زکات فطر ادا کردنش به آخر می رسد. از این حساب است که میگوید سنت است که نماز عید قربان بر وقت خوانده شود و نماز عید رمضان دیرتر خوانده شود. این بود دویم سنتی که صاحب کتاب بیان کرد. سومین چیزی که صاحب کتاب میارد میگد که و ان یاکل قبل الخروج لصلاه الفطر تمرات، میگه باید بخورد، همون کسی که نمازخوانی میرود همون انسان باید بخورد قبل الخروجی، پیش از اونه که بیرون میشود، لصلاه الفطری برای خواندن نماز فطر، تمراتین یعنی چند دانه خرما بخورد. کسی که برای نماز عید فطر عید رمضان از خانه که میبراید این چند دانه خرما بگیرد بخورد پیش از نماز رفتن. میگه و الا یطعم یوم النحر حتی یصلی، و میگه و الا یطعم، و نباید چیزی بخورد یوم النحر در روز عید قربان، در عید قربان چیزی نخورد حتی یصلی تا وقتی که نماز را بخواند، یعنی اول نماز را بخواند بعد از اون همون قربانی که میکند از قربانی کردگیش بخورد، اما یگان چیز پیش از نماز عید قربان نمیخوری، قربانی را انتظار میشوی، قربانی تیار که شد بعد از نماز پس از قربانی کردگیت میخوری، این همچنین سنت است. پس در عید رمضان پیش از نماز چند دانه خرما میخوری، اما در عید قربان پیش از نماز چیزی نمیخوری مگر اینکه بعد از نماز از قربانی کردگیت میخوری. لفعله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را کردگی هستند. فکان لا یخرج یوم الفطر حتی یفطر علی تمرات یاکلهن وترا، میگه فکان، پس بود، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا یخرج یوم الفطر، یعنی برای نماز عید بیرون نمیشد، نمی برآمد، حتی یفطر علی تمرات، تا زمانی که چند دانه خرما را نمیخورد، یعنی اول چند دانه خرما میخورد و بعد از اون به سوی مسجد میبرآمد. میگه یا اکلوهن ویترن، پس میخورد اون خرماها را، ویتر ویتر یعنی تاق، اون خرما را تاق میخورد، یعنی 3 تا 5 تا 7 تا 9 تا 11 تا 13 تا، خلاصه چند خرمایی که میخوری تاق میخوری اون را، ویتر میخوری. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه البخاری یو، یعنی این حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خرما را در روز عید فطر پیش از برآمدنش که میخورد میبرآمد تاق میخورد، میگه این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر رقم 953 در کتاب صحیح البخاری. بعد از این میگوید ولا یطعم یوم النحر حتی یصلی، یعنی که یگان چیز نمیخورد در روز عید قربان تا زمانی که نماز عید را بخواند، اول نماز عید را میخواند بعد از اون یگان چیز تناول میکند. این هم حدیثش را میگد اخرجه ترمذیو، در حاشیه میگد که اخرجه ترمذیو، یعنی حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روزی عید قربان یگان چیز را نمیخورد مگر بعد از نماز، میگه اخرجه ترمذیو، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است در زیر رقمی 542، و ابن ماجه همچنین ابن ماجه هم روایت کرده است در زیر رقمی 1756 و صححه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله این حدیث حکمش صحیح میداند در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقم 1422. پس این حدیث، حدیث های صحیح می باشند که در عید قربان پیش از عید رفتن یگان چیز نمی خوری، مگر اینکه بعد از عید قربانی میکنی و از قربانی کردگیت میخوری. اما در عید رمضان پیش از اونه که برای عید خانی، برای نماز عید را خواندن از خانه ببرایی، چند دانه خرما را میخوری و بعد از اون به سوی مسجد برای عید رمضان را ادا کردن میبرایی. پس این بود سومین سنتی که صاحب کتاب ذکر کرده است. بعد از این صاحب کتاب میگوید چهارمین سنت، یسن التبکیر فی الخروج لصلاة العید بعد صلاة الصبح ماشیا. میگه یسن التبکیر، یعنی سنت است بر وقت برآمدن، بر وقت رفتن، فی الخروج لصلاة العید، برای برآمدن به سوی نماز عید، بعد صلاة الصبح، یعنی بعد از نماز صبح، بعد از نماز بامداد، بر وقت میگه به سوی نماز عید ببراید، این سنت است. ماشیان، پیاده رفتن هم سنت است، یعنی اگر دوری بد نباشد، اگر دور باشد سواره با چیزی برود با که ندارد، اما اگر که نزدیکتر باشد پیاده برود به سوی نماز عید، برای خواندن نماز عید بر وقت برود، این خوب می باشد. میگه لیتمکن من الدنوی من الامامی، تا اینکه بتواند نزدیک شود به امام. برای چی بر وقت می رود؟ تا اینکه به امام نزدیک شود. صف یکم و دویم در رفته جا بگیرد در مصلا، و تحصل له فضیلت انتظار صلاتی، و حاصل شود برای این انسان فضیلت و اجر و بزرگی انتظار شدن نماز، زیرا که انتظار شدن و منتظر ماندن نماز فضیلت دارد و برتری دارد، اجر دارد. این انسان میگه سنت است که بر وقت به سوی مصلا برود، به سوی جایی که نماز عید را میخوانند در صف یکم و دویم رفته بنشیند، بر وقت به امام نزدیک رفته بنشیند، تا اینکه حاصل بکند انتظاری، ثواب انتظاری نماز را. پس این بود چهارمین سنتی که انجام دادنش در روز عید سنت می باشد و عمل نیک می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید پنجمین سنت روز عید، و یسنو ان یتجمل المسلمو، یعنی سنت است که زیبا کند خودش را مسلمان، مسلمان خودش را باید جمیل بکند، زیبا بکند، و یغتسل، باید غسل بگیرد، آبازی بکند، و یلبس احسن ثیابی، و بپوشد بهترین لباسی که دارد، خوشروترین، بهترین و افضلترین لباسی داشتهش را بپوشد. شرط نیست که نو باشد، خلاصه هر لباسی که بسیار خوب است همون لباسی خوبش را بپوشد، و یتطیب و خوشبویی بکند، عطر و دوخی بزند، خوشبویی ها را در بدنش بزند و بعد از اون به سوی مسجد برود. این همچنین سنت می باشد. این بود پنجمین سنت. اکنون ششمین سنتی که صاحب کتاب میارد، میگوید که و یسن ان یخطب فی صلاة العید بخطبة جامعة شاملة لجميع امور الدين. میگه و سنت است، و یسن، یعنی سنت هست، سنت گردانده شدگی است، ان یخطب فی صلاة العید، باید خطبه کرده شود، سخن رانی کرده شود و وعظ گفته شود در نماز عید، در نماز عید به خطبه جامعه شامله، خطبه ای که آن خطبه جامعه و شامله باشد، یعنی خطبه در برگیرنده تمام عملهای نیک، در برگیرنده ضروریات دین، لجمیع امور دین، میگه باید همه ای کارهای دینی را در بر بگیرد، یعنی در باره عبادت باید گپ زند، در باره توحید باید گپ زند، در باره یکتا پرستی باید گپ زند، خلاصه احکامات دینی را باید در خطبهش جا بکند اون خطیب. و یحثهم علی زکات الفطری، و باید تشویق بکند خطیب مردم را شوقمند بکند خطیب مردم را علی زکات الفطری، برای دادن زکات فطر در عید رمضان باشد، مردم را تشویق بکند که مردم زکات فطرشان را ببرارند. و یبین لهم ما یخرجون، و بیان بکند باید خطیب برای مردم ما یخرجون، آن چیزهایی که زکات فطر داده می شود. یعنی خطیب باید برای مردم بگوید که ای مردم، زکات فطرتان را شما مال نتیید، یعنی سوم نتیید، زیرا که سوم دادن جایز نمی باشد مگر اینکه به طریق وکیل که از یک کشور به کشور دیگر اگر فرستادی، می توانی سوم بفرستی و اونجا را وادار کنی، وظیفه دار بکنی اون وکیلت را که برای تو دانگی یا چیزی که در سنت آمدگی هست اون را برای مردم بخرد و تقسیم بکند. و یبین لهم ما یخرجون، یعنی بیان بکند باید خطیب برای مردم آنچه که صدقه فطر داده می شود، یعنی از گندم باشد، آرد باشد، نخود باشد، نسک باشد، از مویز باشد، از این چیزهایی که در سنت آمدگی است که دادنش زکات فطر جایز است، اونها باید باشد، نه اینکه سوم و مال، اگر سوم باشد جایز نمی باشد. و یرغبهم فی الاضحیتی، خطیب باید مردم را شوقمند بکند، تشویق بکنشان به قربانی کردن، زیرا که قربانی کردن چقدر بزرگ است، ثواب دارد، اجر دارد. و یبین لهم احکامها، باید بیان بکند خطیب برای مردم حکمهای اضحیه را، حکمهای قربانی را که آدمی که قربانی کرده نمی شود، وقتی که دهه ماه ذوالحجه که در آمد، دیگر از ناخون گرفتن، از موی بدنش را تازه کردن و کندن باید پرهیز بکند، زیرا که این سنت است. و اضحیه باید چخیل کشته شود و کی کشته شود، همه اینها را میگه یبین لهم، باید بیان بکند خطیب برای مردم احکامها، حکمی قربانی کردن و حکمی شخصی که قربانی میکند و فضیلت قربانی کردن، اینها را میگه باید برای مردم بیان بکند. و یکون للناس فیها نصیب، و باید باشد برای مردم در این خطبه، للنسای برای زنها در این خطبه سهمی. و یکون للنساء فیها نصیب، و باید باشد برای زنها در این خطبه که در روز عید خطبه کرده می شود نصیب سهمی، یعنی در باره زنها هم باید گپ باشد که زنها نباید عریان گردند، ترک حجاب بکنند، به حیاگی باید نکنند، از این چیزها دست بکشد، گفته زنها هم همچنین نصیحت بکنند، یعنی که در خطبه جمعه همچنین نسبت به زنها هم باید سهمی گذاشته شود از صحبت و پند و نصیحت و وعظ. پس اینها همه سنت می باشند. میگه لأنهن فی حاجت لذالک، زیرا اینکه این زنها محتاج تر می باشند، لذالک یعنی به این وعظ و نصیحت و پند دادن، زنها بسیار نیازمندتر هستند، پس زنها همچنین باید سهمی در خطبه امام داشته باشند. واقتداءً بالنبی صلی الله علیه و سلم، همچنین این اقتدا کردن و پیرو شدن و دنباله رسول الله رفتن می باشد، یعنی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار رو می کردن. می گد فقط اتن نساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن، یعنی میگه فقط اتن نساء، پس میگه واقعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزد زنها رفت، بعد فراغه، بعد از خلاص کردن نماز و خطبه، یعنی نماز رو بعد فراغه من صلاتی، بعد از خلاص کردن نماز عید و خطبتی و خطبه نماز عید خلاص کرد و فوعظهن، پس میگه زنها رو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعظ گفت، نصیحت کرد، پند داد زنها رو، و ذکرهن و تذکره دادش و آگاهیشان داد و نصیحتشان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چی داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار رو کردگی هست؟ پس باید خطیبا هم این کار رو انجام بتیان. اکنون امروز که الحمدلله این بلندگویک ها برآمدگی هست، دیگر بعد از نماز دیگر محتاج احتیاج به این نیست که زنها را منع کنند و باز یک بار دیگر نصیحتشان بگوید و پند و نصیحتشان بکند، بلکه در همون میکروفون، در همون بلندگویک ها وقتی که صحبت که میکنند، باید نسبت به زنها هم سهم در این خطبه هایشان باید خطیبا داشته باشند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از خواندن نماز و بعد از خلاص شدن خطبه نزد زنها رفت و اونها را نصیحت کرد و پند داد، میگه این حدیث را امام بخاری روایت کرده که است در زیر رقم 978. این حدیث حدیثی امام بخاری میباشد. میگه و تکون بعد از صلاتی کما سبقه، اکنون این پند و نصیحت کردن زنها بعد از نماز میباشد و همچنین بعد از خطبه میباشد، چی طوره که گذشت که در بالا هم قید کردیم که بعد از خلاص شدن نماز و بعد از خلاص شدن خطبه باید زنها را نصیحت و پنده کرده شود. اما چی طوره گفتیم که امروز دیگر الحمدلله این بلنگویک ها که هست می شود به این بلنگویک ها زنها را همچنین مخاطب قرار داد و سهم زنها را هم ادا کرد در خطبه کردن و پند و نصیحت گفتنی روز عید رمضان و عید قربان، اونها را همچنین باید نصیحت کرد از تقوا و پرهیزگاری و از الله ترس الله را در دلشان جای کردن، باید اونها را پند و نصیحت گفت. پس این بود ششمین سنتی که صاحب کتاب برامون ذکر کرد. بعد از این میگوید هفتمین چیزی که سنت است در روز عید و یسن کثرت ذکری بی تکبیری و تحلیلی، میگه سنت است بسیار ذکر کردن با تکبیر یعنی با الله اکبر گفتن و تحلیلی با لا اله الا الله گفتن لقوله تعالی، یعنی با این دلیل، دلیل من این سخن الله تبارک و تعالی است که سوره بقره آیت 178 الله سبحانه و تعالی میگوید ولی تکمل العدت، و باید شما پره بکنید عده و شمارش ماه مبارک رمضان را، یعنی ماه مبارک رمضان را پره روزه بگیرید تا آخرش، ولی تکبر الله علی ما هداکم، باید شما تکبیر بگویید الله را به خاطر هدایتی که شما را هدایت کرد، به خاطر راهنمایی که برای شما پیشنهاد کرد و شما مسلمان شدید و شما اهل ایمان شدید و شما الله را شناختید، باید الله را تکبیر بگویید، بزرگ بدانید و تکبیر و تحلیل باید شما بگویید و لعلکم تشکرون، شاید که شما با این پره کردن ماه مبارک رمضان و با روزه گرفتن و با تکبیر را انجام دادن، شاید شما از جمله شکرگزاران، شکر کنندگان باشید و گردید. پس این آیت همچنین ولی تکبیرو، بعض از علما میگویند تکبیر گفتن در روز عید این واجب می باشد و حتمی می باشد، بعضی میگویند سنت است. به هر صورت که در روز عید باید تکبیر گفته شود، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و لله الحمد، همون تکبیرات تشریق گفته شود، این سنت می باشد هم در روز عید رمضان و هم در روز عید قربان. اما در روز عید رمضان از بامداد روز عرفه شروع می شود تا عصر چهارم روز عید که تا اون روز 23 نماز تکبیر تشریق گفته می شود، بعد از نماز جماعت، با بعد از هر نماز جماعت تکبیر تشریق گفته می شود. اما در عید رمضان، در عید رمضان باشد بعد از بامداد، بعضی میگن بعد از شام، بعد از شام شب عید تا نماز عید گفته می شود. وقتی نماز عید امام بالای منبر که برآمد، خلاص تکبیر گویی به قطع می شود. بعضی میگن بعدی نماز بامداد روز عید، روز عید رمضان بامداد می خوانی، تکبیر گویی را شروع میکنی تا امام بالای منبر برآمد. وقتی که راه در رفتن میگیری به سوی مسجد، تکبیر تشریق را گفته گفته می روی، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر ولله الحمد گفته تا مسجد گفته گفته می روی، این سنت می باشد در عید رمضان. اما در عید قربان باشد، گفتیم از روز عرفه، بامداد روز عرفه تا تا چهارم روزی عید نماز عصرش می شود 23 نماز. پس 23 نماز ده بعدش تکبیری تشریق گفته می شود که اینم سنت می باشد. اکنون بعد از این صاحب کتاب می گوید و یجهر به الرجال فی البیوت والمساجد والاسواق، یعنی بلند می گویند تکبیرات را، تحلیل ها را مردا در خانه هایشان، در مسجد ها و در بازارها و در راه و در هر جایی که رفته ایستادن مردها بلند بلند می گویند الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. مردم میگه بلند بلند میگوید و یسر به النساء، اما زنها این تکبیرات رو پست میگویند. زنها هم میگویند، در خانه هم میگویند، در مسجد هم، در راه رفتن هم و در بازار هم و در سوی مسجد رفتن در راه گفته گفته میروند، اما پست میگویند زنها. مردها بلند میگویند با آوازی بلند، زنها با آوازی پس میگویند. این بود هفتمین سنت از سنتهای نماز عید یا روز عید. بعد از این صاحب کتاب میگوید هشتمین سنت که آخرین سنت این هشتمین میباشد که هشت سنت آورده است، میگوید مخالفت و طریقی، یعنی که تغییر دادن و دیگرگون کردن راه است. راه را باید آدم تغییر بتید. یعنی چی طور؟ میگه فیذهب الى العید من طریق، پس میگه باید برود به سوی ادگاه، به سوی مصلا، به یک راه و یرجع من طریق آخر، و باید بازگردد به راه دیگر، به یک راه دیگر بیاید. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که از خانهش میبروید به سوی نماز عید، وقتی که مثلا از خانه برآمد طرف دوست راست گشت، کوچه در طرف دوست راست گشت رفت، ای اوس آمدن از طرف دوست چپ بیاید، یعنی که دور بزند کوچه را، به دیگر کوچه بیاید. حالا به کوچه یکم رفت، ایوز گشتن به کوچه دویم بیاید. راه را تغییر بدید. راهی که به سوی مسجد می رود، همین راه را میگه تغییر دادن هم سنت است. وقتی به یه راه مسجد می روی، با او راه گشتن نیا. اگر راه دیگر هست، اگر دورتر هم باشد، چرخ زده به اون راه بیا. دلیل من چی است؟ میگه لحدیث جابرین رضی الله عنه. میگه دلیل من حدیث جابر رضی الله عنه است که کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که روز عید که میشد، خالف الطریق، راهش تغییر میداد. راهی که مسجد میرفت، آمدن به اون راه نمی آمد، به دیگر راه می آمد. راهش میگه تغییر میداد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه البخاری. این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در صحیح بخاری در زیر رقمی 986. پس این حدیث حدیث امام بخاری می باشد که راهی رفتن به سوی نماز عید را تغییر دادنم این سنت است، اگر که راه را تغییر داده بشود، یعنی که راه دیگر باشد. اما در یکان کوچه و خیابان توپی کی باشه که با همین یک کوچه باید برای آیس آمدن باید به همون یک کوچه گشته بیای، در این صورت دیگر حتمی و لازمی نیست و اجباری نیست. اما اگر امکان داری و کم دورتر هم شود مشکل ندارد، دورتر هم باشد چرخ زده بیایی، این بهتر و خوبتر است و به سنت نزدیکتر است و این کار را انجام دادن سنت است. چی طوری که حدیث بخاری را گفتیم که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار را انجام می دادن. اکنون چرا راه را تغییر می دیم؟ میگه وقیل فی الحکمت من ذالک، در سبب و حکمتی تغییر دادن راه میگه چنین گفته شده است که لیشهد له الطریقان جمیعا، تا اینکه گواه و شاهد باشد برای این مسلمان اون راه ها هر دویشان، هر دوی راه برای این مسلمان در روز قیامت گواه باشد، شاهد باشد. این یکی از حکمتهایی تغییر دادن راه است. وقتی در روز قیامت نزد الله ده که می باشیم، پس اون راههایی ده که ما رفته بودیم به سوی مسجد و به اون راهی که بازگشته آمده بودیم، اون راهها در روز قیامت گواهی می دهند که ای الله این بنده ای تو به بالای من به سوی مسجد به سوی نماز می رفت. این یکی از حکمتاش است. و قیل و بعضی از علما گفتگی هستند که لإظهار شعیرت الاسلام فیهما، بخاطر اعلان کردن و به نمایش گذاشتن علامت و رمز اسلام فیهما در تغییر دادن این دو راه است، در این دو یا که فیهما در این دو عید. وقتی که ما این کار رو انجام میتیم، به یه راه میریم به راه دیگر میم تکبیر گفته، پس ما علامت اسلام را، رمز اسلام را به نمایش گذاشتیم که مردم همه ما را دیدن که ما به سوی مسجد رفته استادیم برای نماز عید را خواندن. پس این همچنین سنت است، یعنی که این در ریا نمی دروید. باز یگان شبهه در دل پیدا نشود که این نمایش گذاشتن آیا ریا نیست. نه، این سنت است، این سنت است که به نمایش بگذاریم این علامت و این رمزی دین را که رفتن به سوی نماز عید. وقیل غیر ذالک، و گفته شده گستن غیر از این دیگر گپا هم هست، یعنی غیر از این دو حکمتی که بیان کردیم، غیر از این دو حکمت دیگر قولا هم علما گفتگی هستند. بعد از این صاحب کتاب میگوید ولا بأس بتهنئت الناس بعضهم بعضا یوم العید، یعنی که ولا بأس، یعنی باک ندارد، جایز و درست است، بتهنئت الناس بعضهم بعضا، یعنی تبریک و تهنیت گفتن مردم بعضیشان بعضیشان را یوم العید، در روز عید. در روز عید مسلمان ها مردم یکدیگر را تبریک بکنند، تهنیت بگویند، مبارک باد بگویند، در این صورت باک ندارد که بگوید عیدت مبارک، یا که مثلا قولی که حالا میاره میگه بی ان تقول لغیره، بی ان یقول لغیره، با این طریق میگوید یک شخص دیگر، یک مسلمان دیگر را بگوید، این طور تبریک کند، بگوید که تقبل الله منا و منک صالح الاعمال، یعنی قبول کند الله سبحانه و تعالی از ما و از تو عملهای صالح را، الله عملهای صالح را از ما و از تو برادر مسلمان قبول بفرماید. این طور تبریک تهنیت گفتن باک ندارد، جایز و درست می باشد. میگه فکان یفعله اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، میگه و بودن انجام میدادن همین تبریک گفتن و تهنیت گفتن همین دارا اصحاب پیغمبر، صحابگان گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام میدادند. پس از این حساب جایز و درست می باشد. میگه مع اظهار البشاشتی والفرحی فی وجه من یلقاهو، میگه این تبریک گفتن و واخوردن و روبرو شدن مع اظهار البشاشه باید باشد، یعنی با آشکار کردن چهره کشاد، خوشحال و خندان رو باید باشیم، والفرحی باید خرسند و شادی کرده، فی وجه من یلقاهو، در روبروی شخصی که وا میخوریم یعنی خندان باشیم، خرسند باشیم، و با روی کشاد، چهره کشاد و خندان روی قطی ما باید با اون انسان روبرو بشویم و این دعا را در حقش بکنیم و تبریکش بکنیم برای عید. این سنت میباشد و این عمل نیک میباشد در روز عید. پس این بود مسئله هشتم از زیر باب دوازدهم که در مسئله نماز عیدین بود. به همین این مسئله هشتم به آخر رسید و همچنین باب دوازدهم هم نماز عیدین هم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب ثالث عشره، یعنی که باب سیزدهم فی صلات الاستسقاء، در مسئله نماز استسقاء است، نماز طلب باران و نماز باران خواستن، وقتی که خشکی بیاید، وقتی که بی بارانی بیاید، شریعت برای ما راهنمایی کرده است که ما چیکار کنیم تا اینکه باران بیاید و باران ببارد و خشکی و قحطی و خشکسالی از بین برود. پس صاحب کتاب در زیر باب 13 هم در ان همین مسئله نماز استسقا صحبت میکند که در زیر این چند مسئله ها را و چی طور خواندنش را و حکمش را و دلیلش را و دیگر مسائلی که مربوط به نماز استسقا است